Toyotiego. RRSO 1%. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty i na www.toyotabank.pl. Żegnamy reklamy. Punktualnie 19. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dobry wieczór Państwu. Poniedziałek, 3 lutego i już po 19. Zatem czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Unijny budżet, klimat i trójkąt weimarski. Na początek o rozmowach prezydenta Francji i premiera Mateusza Morawieckiego. W serwisie też przeprosiny od Yad Vashem za błędy historyczne podczas Światowego Forum Holokaustu i Żyrardów po wypadku na pasach, w którym ranna została matka i dwoje dzieci. Miasto chce zwiększyć bezpieczeństwo pieszych. Odnowienie współpracy politycznej i reaktywacja Trójkąta Weimarskiego to zapewnienia premiera Mateusza Morawieckiego i prezydenta Francji Emmanuela Macrona po rozmowach w Warszawie. Politycy poruszyli też kwestie neutralności klimatycznej i nowego unijnego budżetu. W kancelarii premiera jest Karol Darmoros. Jak podsumowali to spotkanie? Otwarcie nowego rozdziału w relacjach polsko-francuskich to cele, jakie stawiają sobie premier Mateusz Morawiecki i prezydent Emmanuel Macron. Zgoda obu państw dotyczy przede wszystkim dużych wydatków Unii na politykę rolną. Zdaniem polskiego premiera odnowienie spotkań Trójkąta Weimarskiego to krok w dobrą stronę. Polska, Francja i Niemcy po wyjściu Wielkiej Brytanii to 42% populacji całej Unii Europejskiej i jednocześnie państwa, które są like-minded, które podobnie myślą w bardzo wielu obszarach. To zdanie podzielał Emmanuel Macron, który powiedział, że w kontekście dążenia do neutralności klimatycznej w Unii Europejskiej rozumie potrzebę wspierania sprawiedliwej transformacji. Francja będzie apelować, aby Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej był skupiony na regionach najbardziej dotkniętych transformacją i to Polska skorzysta z tego, aby przeprowadzić swoją transformację energetyczną i klimatyczną. Polsko-francuska różnica zdań dotyczy przede wszystkim praworządności w naszym kraju. Emmanuel Macron popiera działania Komisji Europejskiej, a premier odpowiada, że reformy sądownictwa bronią prawdziwych europejskich wartości. Z kancelarii premiera Karol Darmoros. Dziękuję za relację. Instytut Yad Vashem przeprasza za błędy historyczne podczas Światowego Forum Holokaustu 23 stycznia. Chodzi o zaprezentowane tam filmy i mapy pokazujące m.in. nieprawdziwy przebieg granic w okupowanej przez Niemców Europie. Przedstawiciele Instytutu napisali, że nagrania przedstawione na forum zawierały, jak to ujęli, nieścisłości i stronnicze przedstawienie faktów, które wywołały nieobiektywne wrażenie. Nagrania nie zawierały żadnego odniesienia do podziału Polski między sowiecką Rosję a nazistowskie Niemcy w 1939 roku, ani do okupacji państw zachodniej Europy od 1940 roku. W Forum Holokaustu nie wziął udziału prezydent Andrzej Duda, który mówił, że w Jerozolimie pokazywano filmy, które dokumentowały przebieg II wojny światowej, ale nie wskazano w nich polskiego udziału w walce przeciwko Niemcom. Prezydent twierdził, że było to wcześniej przygotowane i że w ten sposób zniekształcono historię. Witold Banach, Polskie Radio. To dobrze, że w Izraelu zdano sobie sprawę, że to był błąd i że oligarcha rosyjski nie może rządzić pamięcią historyczną, jaką promuje Izrael, powiedział w programie trzecim Polskiego Radia były minister obrony narodowej, socjolog Jan Parys. Okazuje się, że zarówno rząd Izraela, jak i Instytut Yad Vashem dały się wykorzystać prywatnemu rosyjskiemu oligarsze, który, można powiedzieć, na kilka dni sprywatyzował politykę zagraniczną Izraela i rządził wizerunkiem Izraela w świecie, używając do tego rocznicy bardzo tragicznych wydarzeń, mianowicie związanych z pamięcią o pomordowanych w Oświęcimiu. List z przeprosinami ma być opublikowany jutro w głównym izraelskim dziennikarstwie. Haaretz. Polacy mogą czuć się bezpiecznie. W naszym kraju nie potwierdzono do tej pory żadnego przypadku zakażenia koronawirusem, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą. Wiceszef resortu zdrowia dodał, że jutro mają być znane wyniki badań 30 Polaków ewakuowanych z Wuhan, którzy trafili do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Jestem przekonany, że raczej te wyniki będą ujemne, ponieważ żaden z obywateli polskich, którzy wczoraj wrócili do nas z Chin, nie demonstruje objawów zakażenia. W Europie koronawirusa potwierdzono u 25 osób, na świecie u ponad 17 tysięcy, ponad 360 osób zmarło. Żyrardów chce zwiększyć bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych, na którym wczoraj samochód potrącił kobietę i dwoje dzieci w wieku 3 i 10 lat. Według Urzędu Miasta od kilku lat nie było żadnego wniosku lub skargi mieszkańców na bezpieczeństwo w tym miejscu. Po wypadku sprawę bezpieczeństwa na pasach zaczęli komentować internauci. Według niektórych przejście jest słabo widoczne, mimo że w pobliżu są dwie szkoły. Prokuratura wstępnie ustaliła, że kierowca nie zauważył pieszych na pasach. Stan dzieci poszkodowanych w wypadku jest ciężki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce i Jan Kałucki. W jedynym dzisiejszym meczu Ekstraklasy siatkarek MKS Kalisz gra u siebie z Wolej Wrocław. Jak na razie lepsze są zawodniczki z Dolnego Śląska, które wygrywają w setach 2-0. W pierwszej partii było 25-23 dla ekipy z Wrocławia, a w drugiej 26-24. Wieczorem mecz w Ekstraklasie mężczyzn. Fisła Bydgoszcz podejmie Asseco Resowie. Teraz piłka nożna, bo trener Herty Bergin, Jürgen Klinsmann, rozpływa się nad Krzysztofem Piątkiem. Niemiec jest zachwycony ściągnięciem reprezentanta Polski do stolicy Niemiec. Klinsmann nazwał Polaka napastnikiem kompletnym i zdradził, że jutro zagra w pucharowym starciu przeciwko Schalke. Przenosiny Piątka z Milanu do Herty wywołało lawinę komentarzy w środowisku piłkarskim. Głos na ten temat zabrał także prezes PZPN Zbigniew Boniek. Ja by było trochę ciszej, więcej spokoju, by został nawet w tym Milanie, by grał dalej, to uważam, że to wcale takie złe by dla niego nie było, bo według mnie zmienił klub na słabszą drużynę. Dla mnie Hertha jest słabszą drużyną od Mediolanu i według mnie tak się wszyscy zachłysnęli tym, co Krzysztof robił, że po prostu nie dano mu troszeczkę czasu na to, żeby pokazał tą swoją ludzką twarz, żeby miał trochę problemu, żeby 3-4 miesiące się pomęczył o wejście do składu, żeby był może zmiennikiem, żeby wszedł. No ale skoro już zmienił czas, to trzymamy wszyscy kciuki za Krzysztofa, żeby mu jak w tej Hercie jak najlepiej poszło. Trzymamy kciuki. Teraz koszykówka. Selekcjoner Mike Taylor powołał skład na pierwsze mecze kwalifikacji do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni zmierzą się z Hiszpanią i Izraelem i będą musieli sobie radzić bez kontuzjowanego Mateusza Ponitki. Lider naszej kadry na parkiet wróci w marcu. Ponitka nie załamuje jednak rąk i podkreśla, że nasza kadra ma wiele atutów. Na pewno kontynuacja jest ważna. Myślę, że o tym trochę zapomina świat, ale to mimo wszystko buduje krok po kroku. Tak, my się już znamy od wielu lat, gramy ze sobą, znamy systemy, znamy rozwiązania taktyczne, dlatego jest o wiele łatwiej przyjechać i znów się w to wdrożyć. No, znamy podział ról, wiemy kto do jakiej roli przynależy i myślę, że w tym jest duża nasza siła. I na koniec skoki narciarskie, bo nasi zawodnicy mają nie lada problem. Polacy wprawdzie wrócili z Japonii z zawodów Pucharu Świata, ale nie wróciły ani bagaże, ani sprzęt. Wszyscy mają jednak nadzieję, że zguby dotrą na czas przed kolejnymi zawodami w Willingen. A kolejny sport w Trójce za 2 godziny, tam m.in. Serie A o 20:45 polski mecz Sampdoria kontra Napoli. Wieczorem i nocą pochmurno z lokalnymi rozpogodzeniami, popada deszcz, deszcz ze śniegiem, w górach także śnieg, no i w Karpatach dosypie kolejne 10 cm śniegu, wiatr zachodni słaby i umiarkowany, ale w górach porywisty. Nocą od minus 1 stopnia na Pogórzu do plus 4 na Dolnym Śląsku. Jutro podobnie jak dziś i pochmurno i możliwe większe przejaśnienia i deszcz ze śniegiem w górach śnieg. Jutro od plus 1 stopnia na Suwalszczyźnie, 4-5 stopni w większości regionów, najwyższa temperatura na Lubelszczyźnie i na Dolnym Śląsku do plus 6. Trójka. Program trzeci. Kończymy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Za chwilę Anna Gacek w Aksamicie, a my już dziękujemy. Halina Wachowicz, Elżbieta Malinowska, Marcin Pośpiech, Piotr Łodej. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? No. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Niskie ceny.

can make me break down and cry. Może to jest po prostu tak, że wspaniała piosenka nie może mieć złej wersji, bo przyznacie, że ta niczego sobie. Young Americans w wykonaniu Duranda Jonesa i The Indications rozpoczyna to wydanie Aksamitu. Elżbieta Malinowska, Anna Gacek, dobry wieczór. Zapraszamy do 21. Side by side. I to też jest piosenka, która ma kilka wersji. Dziś w Aksamicie w wykonaniu Ariel Pink's Haunted Graffiti i Baby. Za chwilę utwór, który nie ma szans jeszcze mieć kilka wersji, nie miał szans jeszcze zainspirować nowych, innych wykonawców, bo ma kilkanaście godzin dopiero, ale dzielnie od tak krótkiego czasu zapowiada nowy album Grega Duliego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Greg Dulli zapowiada nowy album, płytę Random Desire, a Lick Kelly mierzy się z repertuarem Fleetwood Mac. Tak wyglądały ostatnie minuty w Aksamicie. Jak zawsze podglądam listy od Was. anna.gacek@polskieradio.pl. To jest mój adres mailowy. Można pisać, można także komentować na moim Facebooku i na Instagramie. I zawsze lubię dowiadywać się, gdzie zastaje Was poniedziałkowy Aksamit. I na przykład okazuje się, że dziś między innymi w kuchni. I pomyślałam, że powinna być w nas, w radiowcach, większa wdzięczność dziś niż powiedzmy 10, 15 czy 20 lat temu za to, że ktoś słucha nas na przykład w kuchni, bo pomyślałam, że kiedyś odtwarzacze były tak porozmieszczane po domostwie, że właściwie ten jeden, góra dwa, czy na płyty winylowe, kompaktowe, czy na kasety magnetofonowe był w salonie, w pokoju dziecięcym, natomiast w pozostałych były właśnie głównie radioodbiorniki, a dzisiaj za sprawą rewolucji cyfrowej możemy wszędzie w całym mieszkaniu mieć swoją wybraną i ulubioną muzykę, stąd tym bardziej mi miło, że podczas gotowania towarzyszy Aksamit. No jestem bardzo ciekawa, jakie potrawy wychodzą z takimi właśnie dźwiękami, ponieważ przyznam, że to nie jest muzyka, przy której ja gotuję, więc trzymam kciuki za wasze wyczyny kulinarne. Można na bieżąco dawać znać, jak tam postępy w kuchni. Chociaż teraz myślę, że opuszczamy kuchnię i przenosimy się w rejony bardziej intymne domów i mieszkań. Tak jak w ubiegłym tygodniu, tak i dziś. Zapraszam szczególnie tych ze złamanym sercem do wysłuchania muzyki z tej przepięknej i jakże kojącej płyty. Muzyka. Don't Forget About Me, Alice Bowman, ze swojej znakomitej płyty albumu Dream On. Trochę się na nią gniewam, przyznam, chociaż to jest gniew, domyślam się, bardzo nieaktualny, ponieważ czasy są teraz takie, że bardzo prokobiece i kobieta nie musi być dla nikogo pod niczyj gust, oczekiwania i wymagania społeczeństwa, ale trochę się gniewam, że Alice na okładce tej płyty ma taką minę i taki wyraz twarzy i wzrok i wszystko, taki do mnie nie podchodź. I myślę sobie, ile osób, przeglądając gdzieś nowości płytowe, pomyśli sobie, ona chyba nawet nie chce, żebym tego posłuchał. I ile osób może ominąć ta znakomita płyta. Alice Bowman. Będziemy wracać do tej płyty w aksamicie. A teraz coś z jakiegoś dźwiękowego, nastrojowego krajobrazu, który mam wrażenie gdzieś otaczał tych, którzy pracowali nad albumem Dream On. Nasze ścieżki muzycznych skojarzeń przebiegają bardzo podobne. Nasze, czyli moje i słuchacze Aksamitu, pan Karol napisał w czasie odtwarzania muzyki, słuchania muzyki Alice Bowman. Przy takich utworach znów zaczynam zastanawiać się, kto zabił Laurę Palmer. A ja z kolei chwilę po Alice sięgnęłam po Julie Cruz, a jej magiczny, eteryczny, zjawiskowy głos oczywiście musi kojarzyć się ze światem miasteczka Twin Peaks i wydaje mi się, że to nie jest przypadek, że i mnie, i wam tak właśnie skojarzyła się ta muzyka. A nawiasem mówiąc, jak zagrało dziś I Remember Julie Cruz, jeden z mniej znanych utworów z tych, które zostawiła w cudownej swojej dyskografii z przełomu lat 80. i 90. Teraz też sięgamy po utwór, którego dawno wspólnie nie słuchaliśmy. Nie wiem dokładnie, na czym polegają, jak przebiegają ścieżki, które powodują, że pewna piosenka znajduje się tego, a nie innego dnia w audycji po wielu miesiącach czy latach nieobecności, ale dziś przesłuchując nagrania do tego wydania Aksamitu, sama siebie zdziwiłam, jak wspaniale po latach brzmi ten utwór Best Coast. My hands, they don't W programie trzecim w aksamicie zespół Best Coast z 2013 roku pochodzi ten utwór Baby I'm Crying i myślę, że tam gdzieś właśnie w 2013 roku bardzo niesłusznie go zostawiliśmy. Pani Jagoda pisze na moim Instagramie: Pani Aniu, pierwsza część aksamitu zastała mnie na macie do ćwiczeń. Drugiej będę już słuchać w wannie, przy lampce czerwonego wina. A to wszystko w Berlinie. A z kolei pani Agata na Facebooku pisze: Perfekcyjny soundtrack do spaceru opuszczonym nadmorskim kurortem. Zamglony horyzont, wilgoć i pusta plaża i coś w powietrzu, migające latarnie i jeszcze wystudzone gofrownice. Pozdrawiam z Międzyzdrojów. No bardzo mi miło tak wam towarzyszyć. Teraz coś nowego, bardzo nowego, bo nową płytę zapowiada Soko. Trying to help, oh, listen to the symphony I make up in my head. I lay it out so clear for you, for you, for you. You make me feel like a child. Thank you. Soko z piosenką o bardzo słusznym tytule Being Sad is not a crime. Aksamit wraca po 20. Teraz Agnieszka Obszańska. Przenosimy się do Łodzi. W pop-up Galerii Ogrodowa 8 możemy już oglądać wystawę fotograficzną Zamknięte Patryka Błuchaka. Teren. Kultura. Zdjęcia są owocem jego wyprawy do Iranu w 2015 roku. A dlaczego Iran? O tym opowie już sam Patryk Błuchak. Powodów jest kilka. Ja szukałem trochę siebie, szukałem też możliwości sprawdzania się w jakichś takich nieznanych warunkach. Chciałem dotrzeć do kobiet Bandari, to jest ten fotograficzny już powód, ponieważ szukając w internecie i czytając różne książki, okazało się, że zdjęć pozowanych kobiet Bandari, które zamieszkują południowy Iran, praktycznie nie ma. I przy kobietach Bandari na chwilę się zatrzymajmy. Kobiety Bandari to bardzo hermetyczna grupa zamieszkująca południową część Iranu, przyportową. Kobiety te charakteryzują się tym, że noszą bardzo kolorowe stroje, są muzułmankami, więc tutaj też łamiemy taki stereotyp postrzegania muzułmanek czy muzułmanów w czerni. Tutaj zupełnie inaczej to wygląda z kilku względów. Tam są wpływy arabskie, afrykańskie, mówi się też, że portugalskie, więc te stroje są niesamowicie kolorowe, a takim dodatkiem do całości jest fakt, że te kobiety noszą maski, zwane boregach. I te maski są robione z drewna, metalu, są powlekane materiałem, takimi cekinami. Są w różnych kolorach, które też komunikują na przykład to, czy dana kobieta jest zamężna, czy może nie. Bardzo dużo symboli, te stroje są piękne. Natomiast główny powód był taki, że w internecie takich pozowanych zdjęć, jak wspomniałem, nie było, a mówi się, że jeżeli czegoś nie ma w internecie, to nie istnieje. Więc to był taki mój cel fotograficzny, aby do nich dotrzeć i namówić te kobiety po prostu na sesję fotograficzną, taką pozowaną. Udało się. Zdjęcia powstały i cieszą się sporym zainteresowaniem. Cały ten projekt w tej chwili jeździ po Polsce, w kilku miastach już był pokazywany. Mam nadzieję, że będzie tak dalej popularny i że będzie możliwość zobaczyć, jak te stroje wyglądają w powiększeniach, po prostu fotografiach, które wiszą w galeriach. Aktualnie w Łodzi, ale wróćmy do podróży. Byłem sam, to tak jak wspomniałem, był też sprawdzian samego siebie, jak odnajdę się w takich warunkach, gdzie nie bardzo jest jak się komunikować, że kiedy jest się zdanym na siebie tylko i wyłącznie. I to było takie wsłuchanie się w siebie, w instynkt, w jakąś intuicję i polegałem po prostu z takim szacunkiem na ludziach, których spotkałem. Kobiety wywarły na mnie w Iranie największe wrażenie i najbardziej mi pomogły, krótko mówiąc. Na przykład spędziłem 3 doby z nomadami gdzieś przy górach Zagros. To był czas spędzony bez rozmowy, znaczy były jakieś próby rozmowy, ale polegało to bardziej na gestach i patrzeniu sobie w oczy i na takim wzajemnym szacunku i odkrywaniem siebie i tych różnic. Z jednej strony ogromnych różnic, a z drugiej strony docierało do mnie, że jesteśmy tacy sami jako ludzie. I to jakby powodowało taki klimat porozumienia. Natomiast ci ludzie nie mówili po angielsku, ale w pewnym momencie, gdy zauważyłem, że ładując jakąś taką torbę do samochodu, który przyjechał zabrać wełnę oraz sery i mleko kozie i tak dalej, no bo tym się zajmują, było napisane po angielsku, że powinniśmy doceniać to, co się dzieje tu i teraz w tej chwili i nie powinniśmy czekać na to, co być może nastąpi jutro i takich znaków było dużo. Ja to oczywiście odbierałem, że to jest jakby przekaz do mnie, no bo ja mówiłem po angielsku, oni nie, więc to było dla mnie takie też wewnętrzne, ciekawe przeżycie, żeby jednak trzymać się tych założeń i żeby słuchać siebie i uważnie wpatrywać się też w naturę, która mnie otacza, też spojrzeć naturze w oczy i wtedy więcej wiemy o sobie, ale też o miejscu, w którym jesteśmy.